hari meredu, hias cakrawala warna-warni kehidupan yang selalu berubah dan berubah terus berubah. Kadang hitam, kadang putih, merah api lalu kuning, biru ungu lalu jingga, selalu berubah dan berubah terus berubah. Di dalam darah.